να δώσεις τη σκύρα στο στήθος της φουντώνει. Τη φύλλα στον ύπνο της και σκίζει το σεντόνι. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα'ρθει να σε πάρει και να σου κάνει την τρανή την στερνή σου χάρη. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα'ρθει να σε πάρει και να σου κάνει την τρανή την στερνή σου χάρη. Πιες χελιδονάκι, πιες γλυκό κρασί, πιες για να μεθύσεις μέσα στο φιλί. Πιες χελιδονάκι, πιες γλυκό κρασί, πιες για να μεθύσεις μέσα στο φιλί. Κρασί να δώσεις της αυγής, να αργήσει να ξυπνήσει, τη νύχτα να τη χαίρεσαι πριν φύγει και σ' αφήσει. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα'ρθει να σε πάρει για να σου κάνει την τρανή την στερνή σου χάρη. Δώσε και στον αρχάγγελο σαν θα'ρθει να σε πάρει για να σου κάνει την τρανή την στερνή σου χάρη. Αχ χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Αχ χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί. Αχ χελιδονάκι, πίνεις το κρασί, είσαι μεθυσμένο από το φιλί.